toplar oynar oynaşır felekte. Gözüm kaldı hoplar şahı melekte. Haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız. Bir eli elimde biri dilekte. İçki kurmuş otanda sakinin. Haydi haydi sarı kız. İki engel birbirine atışır, didem yaşı deryalara katışır. Haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız. Doram doram olmuş meze tutuşur, içki kurmuş otanda sakinin. Haydi haydi sarı kız. Ya kenarında olur adeler, yel vurdukça siyah zülfün zedeler. Haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız. Dolmuş kadehlere tatlı badeler, içki kurmuş otanda sakinin. Haydi haydi.